To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zostały aresztowane na 3 miesiące w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin. W karambolu na obwodnicy Lublina uczestniczyło 8 samochodów osobowych. Stany Zjednoczone żyją 51. Super Bowl, czyli finałem futbolu amerykańskiego ligi NFL. Trzy osoby zostały aresztowane na 3 miesiące w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin. W piątek zatrzymano w tej sprawie 12 osób pod zarzutem m.in. przyjmowania korzyści materialnych i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Szczecińska delegatura CBA prowadzi śledztwo dotyczące korupcji przy dostawach do pieca zasilanego biomasą w elektrowni Szczecin. Według śledczych zawartość docierających do elektrowni transportów nie była biomasą. Śledczy ustalili, że odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa pracownicy elektrowni potwierdzali w zamian za opówki, że ciężarówki były wypełnione odpowiednią technicznie biomasą, przez co produkowany z paliwa prąd był złej jakości. W karambolu na obwodnicy Lublina uczestniczyło 8 samochodów osobowych. Nikt nie ucierpiał. Policjanci apelują do kierowców mijających miejsce karambolu o zachowanie szczególnej ostrożności. Wciąż jest bardzo ślisko. W wielu miejscach regionu pada marznący deszcz i mrzawka. Gołoleć daje się także we znaki mieszkańcom Lublina. Żeby uprawiać sporty ekstremalne w Lublinie, wystarczy wyjść na spacer. Proszę pana, ja byłam i na krakowskim przedmieściu w aptece i tu w kościele. Dopiero teraz zaczęli sypać. Po 10:00, a ja z domu wyszłam w 7:30. Taksówkarze potwierdzają, że wszystkie wzniesienia są dziś bardzo niebezpieczne. Główne drogi są w miarę przejezdne, natomiast gorsze osiedlowe, boczne. Tam jest makabra, po prostu nic się nie dzieje. Jest ślisko, tak jak na chodniku, tak na drodze. Na całe szczęście nie ma dziś dużego ruchu. Gdyby to był poniedziałkowy poranek, mielibyśmy już kilkadziesiąt kolizji. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. Polscy i marokańscy muzycy rozpoczęli niecodzienny wspólny projekt. Przedsięwzięcie pod nazwą Górale na Saharze Nomadzi w Beskidach to wspólne koncerty muzyków z Beskidów oraz z południa Maroka na obrzeżach Sahary. Gaga Group, bo tak nazywa się zespół. Aneta Okupska-Pońc, Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Marokańskiej. Przyjechał pierwszy raz do Polski 5 lat temu. Obecnie są 6. raz w Polsce i 1. raz zimą. I powstał projekt Górale na Saharze i Nomadzi w Beskidach. Edyta Molenda, Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Afrykańskiej. I naszą taką perełką to jest wyjazd do Maroka i zabranie na pustynię, na Saharę naszych polskich folkowych zespołów i również górali z Beskidu Żywieckiego i ze Śląskiego właśnie na Festiwal Nomadów na Saharę. There is many things similar. Mahjoub Lakfiri, muzyk Chicago Group. Just we live in flat. Mamy bardzo wiele wspólnego. Może z wyjątkiem tego, że nasza ojczyzna jest płaska, a górale mieszkają wysoko. Ale mamy wiele podobnych rzeczy. Sposób, w jaki gotujemy czy śpiewamy, bardzo głośno. Mamy jedynie inne języki. Ale na przykład widzimy, że w górach, jak masz gościa w domu, to dajesz mu wszystko, co najlepsze. Podobnie jest u nas. Even if you have guest, you must give him the best what you have. W projekcie Górale na Saharze Nomadzi w Beskidach pomagają także polscy dyplomaci w Maroku i marokańscy dyplomaci w Polsce. 51. Super Bowl, czyli finał futbolu amerykańskiego ligi NFL, zacznie się 30 minut po północy naszego czasu. To największa sportowa impreza na świecie, którą porównać można tylko do meczu o Mistrzostwo Świata w piłce nożnej. Dzień, w którym w Stanach Zjednoczonych rozgrywany jest Super Bowl, jest drugim zaraz po święcie dziękczynienia pod względem konsumpcji. Amerykańskie media prześcigają się w informacjach na temat ilości jedzenia, które konsumować będą mieszkańcy USA podczas oglądania transmisji z finałowego meczu pomiędzy New England Patriots a Atlanta Falcons. Pochłonięty zostanie 1 300 000 000 skrzydełek kurczaka, 70 000 000 kilogramów awokado zostanie użytych do przeróżnych potraw, a w całym kraju łącznie zostanie sprzedanych 52 000 000 skrzynek piwa, które spożywane będzie na przykład z kukurydzą prażoną, której zapasy w USA w ciągu kilku godzin zmniejszą się o 2 000 000 kilogramów. Do Super Bowl przygotowujemy się cały tydzień, a zwieńczeniem tego jest wspólne oglądanie finału. Na całym świecie najpopularniejszym sportem jest piłka nożna. Tutaj w Stanach Zjednoczonych króluje futbol amerykański. Mówi w rozmowie z Polskim Radiem Scott Price, właściciel jednego z pubów na Florydzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Tachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem możliwe w całej Polsce, przejaśnienia na północnym wschodzie kraju. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku i Warszawie, 0 w Łodzi, plus 1 w Toruniu i Poznaniu, plus 4 w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

wiedziałem, że to tak się skończy. Państwo piszą, to co, nowy Rush? Nie, to jest obietnica z poprzednich naszych spotkań. Zaraz wracam, które właśnie rozpoczęliśmy, że gdy płyta w całości, a jest czego słuchać, będzie dostępna, to przypomnę o tym. To formacja Big Rack, amerykańska formacja Big Rack i Grace Street. Ta płyta już od czwartku do Państwa dyspozycji. Elżbieta Malinowska, Julia Kołodziej, Artur Orzech. Witamy. Zaraz wracam, jak powiedziałem. Co my to mamy? 15 minut po godzinie 13, spotkanie do 14. artur.orzech@polskieradio.pl. Do przodu myśląc, zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Formacja Trio z Nowego Jorku. Ich płyta dopiero z końcem kwietnia, ale jest już pierwsza, moim zdaniem, bardzo udana piosenka. Took what was easy. Couldn't carry the weight of the world on your backs. How's the cold fell around your hands, the heat that I needed. On the bridges we bowed to the roots and took the town. At times we don't have the same ideas, but so we'll be fine. 'Cause I can't see what's nearing. You say don't try, just breathe. The space we need to keep us out. We'll make the path to get to the garden, watching the weight of the world passing by. Tak się nazywają, pochodzą z Nowego Jorku. Album I Go Missing in My Sleep ukaże się 28 kwietnia roku bieżącego. Teraz zupełnie inna bajka muzyczna, ale myślę, że troszkę takiego grzałkowego grania przyda nam się dzisiaj. 10 marca, a więc znacznie wcześniej, Trio z San Francisco wyda swój album In Droves, Black Map. We'll be right back. Black Map z płyty Andrews 10 marca. Ze Stanów Zjednoczonych przenieśmy się na Wyspy Brytyjskie, także 10 marca, no ale tu znowu inna bajka, ale na tym chyba polega siła różnorodności. Swoją nową, to chyba będzie już 6. płyta studyjna, zatytułowana Semper Femina, wyda Laura Marling. Semper Femina, Laura Marling, jej nowa płyta 10 marca. Nową płytę, tyle że koncertową, wyda z końcem marca Julia Holter. So, so lily, lily, so tenderly, when my dreams lift them, Seeming fake, fake, dark, dark, with sunning angry. You're of the dream, of the dream, unbinding my head with my head, while enclosed in your violet grace. Koncertowa Julia Holter, zatytułowany ten album In the Same Room, z końcem marca w całości do dyspozycji. A propos płyt, które już są od piątku, a obiecałem to Państwu, że jak będzie cała płyta, to muszę wrócić do najnowszego dzieła Elbow. I chcę powiedzieć dwie rzeczy, że to chyba był najlepszy czas Guya Garveya w sensie nastawienia takiego optymistycznego, a jednocześnie mądrego do świata. To fani pewnie wiedzą, że to też czas miłości, jego ślubu i tak dalej, kiedy nagrywano czy przygotowywano Little Fictions, ale też płyta w warstwie tekstu mądra w opisie rzeczywistości, między innymi Brexitu. To za chwilę ten utwór na ten temat. Świetne. Drugi wątek, który chciałem poruszyć czasami na tej nowej płycie Elbow, przywołany jest, przynajmniej w moim odczuciu, absolutnie to samo, albo prawie takie samo brzmienie formacji Tok Tok. I to nie jest zarzut. Tok Tok nie grają, więc dobrze, że chociaż Elbow potrafią tak wyprodukować utwory, że gdzieś tam to, co Tim Ferriss Green zrobił z produkcją płyt Tok Tok, pobrzmiewa dzisiaj. No to Elbow z nowej płytki. Just don't trust the world to spare. You're my reason to breathe. Najbardziej ten utwór kojarzy mi się z taką bardzo hipotetyczną i chyba niemożliwą sytuacją, że oto Tok Tok nagrali nową płytę. To tak to powinno brzmieć, Trust the Sun. Tyle, że to fenomenalny zespół Łokieć. Little Fictions. To jeszcze przemyślenia Gaja na temat Brexitu. Napisał album coraz mniej rockowy i wcale mi to nie przeszkadza. I tu pełna zgoda, panie Jacku. Dobrze, że takie myślące zespoły wciąż nagrywają. Oj tak. Elbow tyle na dzisiaj z płyty Little Fictions, która od piątku jest do dyspozycji. Teraz młodziak, który debiutuje całą płytą dopiero 19 maja. I tu znowu Stany Zjednoczone. Nazywa się Nick Hakim. Nick Hakim. Na całość trzeba będzie poczekać aż do maja i to do 19 maja. Jeszcze jedni debiutujący, także ze Stanów. Krótka płytka w ich debiucie. Nosi tytuł Not For Nothing, nazywają się Groves. Jeszcze szybciutko fragment wczorajszego spotkania, bo od piątku ta płyta chodzi za mną bez przerwy. Ninet. Thank you.